to 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 2 marca, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Krzysztof Zymlewski. Wypadek polskiego autokaru na autostradzie w Austrii. 5 osób rannych. Prawie 100 milionów złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Małopolsce. 1400 zawodników, zawodowców i amatorów walczy w biegu piastów. 5 osób rannych w wypadku polskiego autokaru w Austrii. Wszyscy trafili do szpitala, innym poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu. Do wypadku doszło około południa na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Raba pod Gracem. Polski autokar uderzył w przydrożną barierkę ochronną. Jechało nim 41 osób. Teraz podróżni czekają na autokar zastępczy. W wyniku wypadku na autostradzie w kierunku Klagenfurtu utworzył się kilometrowy korek. Teraz kraj i wypadek 5 samochodów na krajowej 8. Całkowicie zablokowana jest trasa w miejscowości Krasne Stare między Białymstokiem a Augustowem. Zderzyły się 2 ciężarówki i 3 auta osobowe. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Droga może być całkowicie zablokowana co najmniej do 15:00. Samochody osobowe kierowane są objazdem drogami lokalnymi. Jest wsparcie dla Małopolski na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Prawie 100 milionów złotych rządowej pomocy otrzymają małopolskie samorządy. Jak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, pieniądze trafią przede wszystkim na odbudowę infrastruktury. Te 96 milionów złotych to w zdecydowanej większości środki na odbudowę infrastruktury komunalnej, dróg. 17 milionów złotych to środki, które zostaną przeznaczone na zabezpieczenie osuwisk. Na usuwanie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe w całym kraju rząd przeznaczył już 430 milionów złotych. Samorządy otrzymują środki na 80% planowanych inwestycji, resztę muszą zapewnić sobie same. W Chicago i w Nowym Jorku biegi w hołdzie żołnierzom niezłomnym. To za oceanem jeden z głównych akcentów obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanych przez amerykańską Polonię. Chicagowski bieg tropem wilczym odbędzie się dzisiaj w jednym z miejskich parków. Z kolei jutro w Nowym Jorku biegacze wystartują z dzielnicy Queens. Pokonają dystans 1963 metrów. Symbolizuje on rok, w którym zginął w walce ostatni żołnierz wyklęty. W obu biegach będzie uczestniczyło po kilkaset osób, między innymi uczniowie z polonijnych szkół. Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Stanach Zjednoczonych odprawione są msze święte w intencji bohaterów oraz organizowane apele poległych. Wydarzeniom towarzyszą wystawy poświęcone podziemiu komunistycznemu oraz projekcje filmów historycznych. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. I jeszcze największy polski bieg narciarski jest rozgrywany od 1976 roku. Trwa 43. bieg piastów. Sportowcy z całego świata pokonują 50 kilometrów stylem klasycznym. Pierwszej Polce i pierwszemu Polakowi na mecie na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie nagrody wręczy prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Słyszałem wiele na temat właśnie dynamicznego rozwoju tego miejsca, które przecież historia tego miejsca to są już dziesięciolecia. I to, co słyszałem, absolutnie zgadza się z tym, co widzę teraz. Znakomicie przygotowany ośrodek, miejsce. Na starcie stanęło 1400 biegaczy, jest wśród nich mistrzyni świata i olimpijska Justyna Kowalczyk. Patronat nad biegiem piastów ma Radiowa Jedynka. Kolejny serwis Trójki za godzinę. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz lub deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Jutro porywisty wiatr da się we znaki w całym kraju. Na razie od 0 do 6 stopni, nad ranem minus 5 na Podhalu, minus 3 na Podlasiu, minus 1 w centrum, do plus 2 na zachodzie. W niedzielę na termometrach w Augustowie 4 stopnie, w Warszawie i Rzeszowie 7, w Szczecinie 9, we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, uwaga! Szaleństwo związane z męskim graniem w tym roku zaczyna się wcześniej. W związku z 10. edycją tej trasy koncertowej czeka nas mnóstwo wydarzeń specjalnych, o czym opowiemy już w najbliższej audycji Myśliwiecka 357. Męskie granie Young. Szczegóły dziś między 17 a 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z

To nagranie można znaleźć na najnowszej płycie duetu Rebecca Pose Dreams, już w sklepach od kilku dni i szukają swoich nowych przyjaciół. A tymczasem u nas Agnieszka Oprzańska i przegląd wydarzeń kulturalnych w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Białego Stoku i zaproszenia do Galerii Arsenał, gdzie trwa wystawa Badania terenowe Krzysztofa Garbaczewskiego, reżysera, który na co dzień pracuje w teatrze, a w tym wypadku bada także rewiry sztuk wizualnych. W jaki sposób? Wystawa powstawała w procesie, więc Krzysztof realizował się w procesie i wszystkie osoby, które były zaproszone do współpracy, a było ich kilka, i cała wystawa ogląda się tak, jak się realizowała. Czyli jest takim bardzo płynnym przejściem przez liczne kooperacje i stopniowe wprowadzanie kolejnych zagadnień, kolejnych prac, kolejnych spektakli. Wystawa jest również rodzajem retrospektywy Krzysztofa Garbaczewskiego, ponieważ możemy zapoznać się z jego podejściem do sztuki od początku właściwie jego działalności do teraz. Mówi Ewa Tatar, kuratorka. Ale badania terenowe to też rodzaj metody kolekcjonowania różnych motywów, różnych ruchów, gestów, wrażeń, w bardzo różnych scenografiach i epokach. I pokazanie tego, w jaki sposób zestawia się te różne rzeczy do kupy razem, tworząc czy to spektakl, czy to wystawę. Idealnym przykładem będą badania terenowe, które są tylko filmem i od nich wziął się tytuł całej wystawy. I jest to krótki film, gdzie aktorzy Teatru Powszechnego w Warszawie w trakcie przygotowań do spektaklu Chłopi według Władysława Reymonta wyjechali wspólnie z reżyserem i z ekipą produkcyjną do Maćkowej Rudy na Suwalszczyźnie i tam wspólnie wypracowywali, testowali właściwie metody Grotowskiego, metody pracy z ciałem, bycia aktora wobec publiczności i bycia aktora z publicznością, bycia aktorów wobec siebie. I dokumentacja tej metody, która jest również bardzo oniryczną opowieścią w ogóle o jakiejś takiej ludzkiej magmie w naturze i o tym w ogóle, gdzie się kończy człowiek, a zaczyna natura, bądź gdzie się kończy natura, a zaczyna człowiek, to możemy sobie obserwować. Ale wystawa też jest manifestem, bo wystawa jest przede wszystkim do doświadczenia. Chodzi o to, żeby wybić trochę nas wszystkich z tego takiego sztywnego podziału na teatr, na sztuki wizualne, na publiczność, na scenę. Krzysztof Garbaczewski i badania terenowe. Tę wystawę możemy oglądać do 17 marca w Galerii Arsenał w Białymstoku. Z Białego Stoku przeskakujemy do Częstochowy, a konkretnie do Muzeum Częstochowskiego na wystawę fotograficzną portretprowincji.pl. To zapis 6-letniej podróży przez polskie wsie i małe miasteczka fotografa Jacentego Dętka. A my ruszajmy w drogę. To jest taki duży przekrojowy dokument, który opowiada o Polsce małomiasteczkowej. Na wystawie w Częstochowie zobaczymy wybór fotografii z tego cyklu. Są tutaj i portrety, i zdjęcia opowiadające o przestrzeni, w której żyją nasi bohaterowie. Mówi Jacenty Dędek, fotograf. Ten pomysł portretprowincji.pl to jest moja próba opowiedzenia o Polsce takiej nieopowiedzianej, właśnie o krainie, do której się w zasadzie nie zagląda, chociaż wynika on prosto ze wszystkich rzeczy, które robiłem wcześniej, ponieważ byłem reporterem wykonującym takie fotograficzne reportaże dla magazynów i zauważyłem w którymś momencie, że wszystkie moje drogi prowadzą na obrzeża Polski, w takie miejsca, które są nie zawsze w świetle reflektorów. W rozmowach z żoną stwierdziliśmy, że ja raz, że chcę wrócić do portretu, dwa, że chcę użyć takiego medium dużego aparatu wielkoformatowego 4x5 cala do wykonywania tych portretów. Chcieliśmy opowiedzieć o Polsce, która jest zawieszona trochę pomiędzy systemem poprzednim a współczesnością. To prawda, Polska się zmienia bardzo, ale jeszcze jest wciąż wiele miejsc, do których po pierwsze nie dochodzą nowe drogi, nie są zmienione rynki, ludzie potracili miejsca pracy i to jest taka ziemia trochę nieopowiedziana. Przejechaliśmy przez wszystkie województwa wielokrotnie, wracaliśmy w różne miejsca i na przestrzeni 6,5 roku odwiedziliśmy kilkaset miejscowości. Zdjęcia robiłem w 421 miejscach. To są miasta, wioski czy jakieś przesiółki do 30 tysięcy mieszkańców. Na wystawie jest prezentowany cykl portretów. To jest wybór z fotografii, które wykonają w czasie trwania tego przedsięwzięcia. Około 30 portretów i trochę zdjęć pokazujących przestrzeń. Portretprowincji.pl Jacentego Dętka. Tę wystawę możemy oglądać w Muzeum Częstochowskim aż do maja. Zapraszamy. A na koniec też fotograficznie. Ruszamy do Gliwic i tamtejszej czytelni sztuki, gdzie możemy oglądać wystawę fotografii, obiektów i fotoobiektów Wojciecha Prażmowskiego. Tytuł wystawy brzmi Portret wewnętrzny, Tytuł ten nawiązuje do fotografii, która zdaniem autora jest pierwszym w pełni świadomym dziełem. W tym roku minie 40 lat od daty powstania tej fotografii i ważność tej pracy jest szczególna oczywiście nie tylko ze względu na jubileusz twórczości Wojciecha Prażmowskiego, ale także istotny jest wpływ tej koncepcji na dalszą praktykę artystyczną w konwencji fotomontażu. Fotografia składa się z trzech warstw. Jest to fotomontaż złożony z trzech negatywów. Mamy portret młodego mężczyzny. Kolejną warstwą jest obraz składający się z architektury zamku i oprócz tego pojawia się jeszcze trzecia warstwa zniszczonego negatywu. Ta fotografia jest Pepi. Mówi Anka Sielska, kuratorka. Wystawę w Czytelni Sztuki możemy oglądać według dwóch głównych kluczy. Jeden to wątek autobiograficzny w twórczości Prażmowskiego, czyli sprawy właściwie najistotniejsze, dotyczące zarówno miejsca, pamięci emocjonalnej czy tożsamości, zainteresowania i inspiracje literaturą czy filmem. Drugi klucz to praca z obiektem i praca obiektem. I tutaj zobaczymy fotografię zarówno z cyklu Album rodzinny, także z cyklu Tribute to oraz wybrane zdjęcia z serii dokumentalnych, takich jak Biało-Czerwono-Czarna czy Ogrody Polskie, Waria Śląskie. Tutaj skupimy się na tych fotografiach, gdzie głównym bohaterem jest obiekt właśnie, czyli przedmioty nazwane kiedyś przez Kantora przedmiotami niższej rangi. I tu pokażemy też kilka fotoobiektów oraz prace najnowsze dotyczące głównie Wileńszczyzny, Suwalszczyzny, z których obiekt łączą się z fotografią klasyczną. To w Gliwicach i tamtejszej Czytelni Sztuki. Wystawa Portret wewnętrzny Wojciecha Prażmowskiego trwa do 21 kwietnia. Częstochowa, Gliwice i Białystok. Te propozycje opisane także u nas na polskieradio.pl / trójka. Meeting by Chance, nagranie Lie to Me, a teraz Michał Margański, Sama Prawda. Mimo iż działalność tej placówki dobiegła końca kilkanaście lat temu, ma się wrażenie, że wciąż istnieje i nadaje ton. W Polsce i na świecie na rynku teraz jest kilkadziesiąt godzin nagrań. Mówi się o tym temacie, pojawiają się wystawy w Niemczech półroczne na ten temat, pojawiają się koncerty na festiwalach muzyki współczesnej, ale też niezależnej. Mowa o studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, które właśnie doczekało się zbioru tekstów przedstawiających jego historię. Książka nosi tytuł Czarny pokój i inne pokoje i jest doskonałym przewodnikiem po zagmatwanych losach, tego ośrodka. Postanowiliśmy przygotować taką pierwszą pozycję, zbiór tekstów o studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Mówi Michał Mędyk, kurator i publicysta muzyczny. Dla uczciwości trzeba zaznaczyć, że Fundacja Pędzmiana wydała wcześniej leksykon, właśnie w formie leksykonu, a to jest pierwsza taka pozycja z dłuższymi esejami, próbującymi, że tak powiem, wyłuskać, co w tym fenomenie było istotne i na czym on w istocie polegał. Dla laika, a ja mimo wszystko dalej określam się w ten sposób w kontekście studia eksperymentalnego, bo to jest historia przeze mnie wciąż odkrywana, wciąż fascynująca, wciąż mająca wiele pięter, den, znaczeń, odniesień. Przyznam, że jest to książka, która w sposób, no powiedziałbym nawet podręcznikowy, prowadzi mnie od początku, czyli od roku 57, od listopada 1957 roku, czyli daty przyjętej za początek tego studia. Data nieprzypadkowa związana z historią polityczną, Odwilż jeszcze trwa po śmierci Stalina. No i w radiu, które jest wtedy najważniejszym medium, absolutnie, obiektywnie, to nie jest to telewizja, radio. Jest to medium o największej politycznej sile rażenia i artystycznej. W momencie, kiedy pojawia się wolność, pojawia się pytanie, no to stwórzmy nowy język artystyczny, nową sztukę radiową, radio jako sztuka. I pojawia się pomysł stworzenia studia eksperymentalnego. Co ciekawe, to wcale nie było jasne, że to będzie studio zajmujące się muzyką elektroniczną. Chodziło o eksperyment artystyczny, medialny. A stał się to tak ważny ośrodek muzyki elektronicznej tylko dlatego, że jego szefem pierwszym i głównym i wieloletnim został Józef Patkowski, muzykolog, a wkrótce kompozytor. I tak w Polsce pojawia się muzyka elektroniczna. Trochę nawet nie z samych, że tak powiem, postulatów czy fascynacji muzycznych, tylko ze świadomości, że po tym okresie tęgiego, srogiego socrealizmu potrzebny jest w mediach i w sztuce eksperyment. Niekoniecznie eksperyment muzyczny, niekoniecznie dźwiękowy. Po prostu eksperyment jako wyraz wolności, wyraz poszukiwań. Czarny pokój i inne pokoje w sposób, jak wspomniałem, podręcznikowy prowadzi czytelnika od samego początku powstania studia eksperymentalnego. Pokazuje również koncepcje i idee, które ścierały się podczas powoływania go do życia. Z jednej strony Józef Patkowski i kompozytorzy, którzy tam przybywali, oczywiście chcieli prowadzić wielotygodniowe czy wielomiesięczne eksperymenty i generować jakieś dziwne kawałki muzyki dla wąskiego grona odbiorców. Z drugiej strony pamiętajmy, że chociaż jest to czas podwilż, żyjemy nadal w Polsce ludowej, no i należy tworzyć sztukę ludową, sztukę dla mas. No i dzięki temu studio oficjalnie było przede wszystkim producentem ilustracji filmowych, do filmów science fiction, teatralnych, radiowych, także prace dla galerii. Dzięki temu te dźwięki znamy wszyscy. Kto z nas nie oglądał Akademii Pana Kleksa, kto z nas nie widział testu pilota Pilksa, kto z nas nie widział Wesela Wajdy, tam wszędzie są dźwięki ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia, których słuchaliśmy my, nasi rodzice, dziadkowie, często nawet o tym nie wiedząc. My staramy się, żeby także nasze dzieci tej muzyki mogły posłuchać. Ale ważne byłoby też dla samej muzyki tam powstającej. To znaczy ci sami twórcy jedną nogą stali w tej muzyce bardzo spekulatywnej, bardzo elitarnej, drugą w takiej rzeczywistości ilustracji, pokazywania emocji przy pomocy tych zupełnie nowych dźwięków. I te światy się tam spotykały u tych samych kompozytorów w tym samym warsztacie pracy. To jest fenomen, to jest rzadkie, bo ówczesne inne ośrodki elektronicznej muzyki albo były skoncentrowane na eksperymentach, albo na twórczości stricte użytkowej, tak jak BBC Radiophonic Workshop chociażby. A tutaj światy się przenikały i na tym chyba polega oryginalność tej muzyki i to sprawia, że taka muzyka Eugeniusza Rudnika czy Bogdana Mazurka brzmią dla współczesnych odbiorców, nie wiem, czy tak zwanej L-muzyki, czy muzyki klubowej, czy poklubowej, niepokojąco znajomo, a jednocześnie jest w nich jakieś wyzwanie, zaskoczenie, eksperyment. Mamy dosyć głęboką świadomość, jak w sferze wizualnej, czy sztuka taka wysoka, galeryjna wpływała na naszą wrażliwość, wszystkie nurty awangardowe, czy w sferze kultury popularnej. Przecież mówi się o tym, jak pomysły funkcjonalne i wizualne urządzeń ze Star Treka wpłynęły na pojawienie się realnych wynalazków, telefonu komórkowego itd., itd. Rzadko pamiętamy o tym także, że te wszystkie filmy miały warstwę dźwiękową i to, jak my słyszymy świat, jak sobie wyobrażamy przyszłość, jak sobie wyobrażamy kosmos, jak sobie wyobrażamy, nie wiem, duchy, o tym decydowali przez parędziesiąt lat czterej, może pięciu kompozytorów właśnie ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Zatem poza samą historią okraszoną pięknymi fotografiami i wieloma dokumentami, Czarny Pokój i inne pokoje uzmysławia, jak wielką rolę w naszej świadomości postrzegania otaczającej nas rzeczywistości odegrali eksperymentatorzy działający na taśmie magnetofonowej. Gdyby ktoś chciał poczytać, to proszę napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Książki czekają. A ja teraz gram utwór, który także słychać w filmie, ale jest to zupełnie inna galaktyka. Wytrawni słuchacze tej audycji zorientowali się, że piosenki robią się coraz krótsze. To oznacza, że galopujemy, a w naszym studiu goście kolejni. Poproszę was o przedstawienie się w takim żołnierskim tempie. Adrian Chorąbała, Rondo Sztuki. Mateusz Kosma, Decybel Designu. I to oznacza, że połączymy teraz rozmowę o sztuce i z rozmową o muzyce, a właściwie o tym, jak artyści i czy dobrze w Polsce korzystają z usług artystów, aby swoje płyty przedstawiać i promować. Zakończyła się kolejna odsłona konkursu na najlepsze już nie tylko okładki, ale w ogóle sposób, w jaki można wydawać płyty. Jakie wnioski z tegorocznej odsłony, tego przyglądania się współpracy pomiędzy sztukami wizualnymi a muzyką? Myślę, że najważniejszy jest taki, że uzyskaliśmy wielką różnorodność, bo włączyliśmy do jakby wyłaniania i opraw graficznych, i okładek 34-osobowe jury, które jest bardzo interdyscyplinarne, gdzie poza dziennikarzami muzycznymi, projektantami, ilustratorami, fotografami mamy też teoretyków sztuki, osoby, które nie zajmują się stricte może okładkami, ale mają dużo do powiedzenia w temacie wizualizacji muzyki. To jakoś zmieniło rzeczywiście nominowane do konkursu propozycje, to poszerzenie pola walki? Sądzę, że po raz pierwszy od 4 lat nie wygrał tego Hemingway, więc to zmieniło. Po drugie, nie ma dominacji hip-hopu, to druga rzecz. Po trzecie, okładki płyt i oprawy graficzne zespołów, które nie są znane, ponieważ publiczność głosuje raczej na swojego ulubionego wykonawcę. To jasne. A na przykład ty jako jury, właśnie tutaj pytanie odwrotne. Czym się ty, jakie były kryteria oceny, bo byłaś w jury? Tak, i nie pierwszy raz. I muszę przyznać, że oczywiście pierwsze doświadczenia dotyczyły też sympatii wiążących się z muzyką, ale no już przy kolejnych, patrząc na propozycje, często, jak mówisz, zaskakujące dla mnie, doświadczyłam miłego zaskoczenia i tego, że nie słyszałam tej płyty, ale widzę już, że żałuję, że nie miałam jej w rękach, więc to rzeczywiście się sprawdziło. Gdyby tak ogólnie podsumować nominowane już do konkursu propozycje, to co zostało szczególnie docenione? Wydaje mi się, że w tym roku dominował kolor i też pewne tendencje, które od lat są w projektowaniu, czyli kolaże. No i też jest bardzo kontrowersyjny numer jeden, bo tu powiemy o wynikach, czyli Dawid Podsiadło. Bartosz Walczuk, który wywalił wszystkie bebechy, czyli coś, co zawsze jest ukrywane dosłownie bardzo. I Jacek Kołodziejski, który odpowiedzialny między innymi za sesję wizerunkową Mister D, pokazał Dawida jako takiego enfant terrible popu, takiego pana, który nie chce się spojrzeć w kamerę, a z drugiej strony jest bardzo kiczowaty. A dlaczego to jest kontrowersyjne? Że dużo osób właśnie komentuje, a dlaczego ta płyta, przecież jest tyle dobrych okładek. A to jest właśnie, wygrał pomysł. I to właśnie jest chyba taka tendencja, że żeby okładka zwróciła na siebie uwagę, musi zachowywać zarówno dobrze w takim bardzo malutkim formacie przy streamingach i z drugiej strony też dobrze jako płyta winylowa. No tak, i też oczywiście każdy, myślę, że akurat wielu słuchaczy drugiej płyty Dawida Podsiadło miało w rękach, więc to jest dobry przykład, żeby opowiadać nie o abstrakcji, a o konkrecie. Przyzna, że ten pomysł graficzny towarzyszący płycie i to wyciągnięcie tych różnych dziwnych też komentarzy bardzo jest w świetnej symbiozie z tym, jak Dawid jest postrzegany. I to też jest taka rzecz chyba bardzo ważna, prawda? Żeby następowała zbieżność, chociaż czasami kontrasty pomiędzy zespołami, a tym, jak przedstawiane są ich płyty, są równie pociągające. A mieliście swoje jakieś takie własne typy lub ogólne spostrzeżenia, jeszcze tak ciągnąc was za język, zanim powiemy o wystawach, na których można efekty konkursu oglądać. Na pewno jeśli chodzi o moje typy, to ja się bardzo cieszę z trzeciego miejsca z projektu Beaty Barakus-Ślimińskiej, okładkę formy Suwala. Cieszę się też dlatego, że Barakus była ciągle obecna gdzieś tam w konkursie, ale pierwszy raz wkroczyła na podium, na które jakby zdecydowanie zasłużyła. Ale podoba mi się równie bardzo okładka, która się znalazła u nas na 30. miejscu autorstwa Patrycji Podkościelnej. Jest dużo rzeczy, tak naprawdę wszystkie mają coś w sobie. Warto zobaczyć każdą w tak dużym rozmiarze. No warto na pewno, jeżeli ktoś lubi się bawić, sięgnąć po Fisza Emady Tworzywo numer jeden, bo to ręką sprawi przyjemność. I gdyby ktoś chciał sprawdzić w ogóle, o czym mówimy, to odpowiedni namiar jest na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Decybele designu na swojej stronie pokazują pięknie przebieg konkursu. Oczywiście podają jego wyniki. Można tam się zapoznać i z nominowanymi pozycjami, a potem już z ułożonymi w taki sposób, jak to wyszło z głosowania jurorów i publiczności. Tutaj to jest, bo publiczność w tym roku też głosowała, prawda? Ponad 40 tysięcy głosów i co tutaj jest zabawne, że mamy niekwestionowanego zwycięzcę, ponieważ zarówno kategorii okładka roku i oprawa graficzna Bartosz Walczuk, czyli Problem. Płyta, którą bardzo trudno jest pokazać w internecie, ponieważ ona polega na właśnie pewnym takim pomyśle, którego nie zdradzę, ale trzeba to zobaczyć. No i Dawid Podsiadło. I to tak pokazuje, że niektórzy projektanci potrafią dominować nawet to nasze zestawienie, ponieważ Walczuk tam jeszcze jest dwa razy się, albo trzy nawet, pokazuje w zestawieniu. I chodzi o to, że to są wysokiej klasy ludzie, którzy pracują nie tylko przy projektowaniu okładek płyt, ale on także dosyć dużo działa w sferze reklamy, czyli wracamy do pomysłu i wracamy, żeby zaskoczyć, no bo jednak jest tyle tych płyt, których nie kupujemy czasami, ponieważ już one są tylko takim dodatkiem do muzyki, ale właśnie okładka może zachęcić. No tak, zwłaszcza, że rozmawiałam kiedyś zresztą w tym studiu z takim kultowym fotografem robiącym wiele okładek zespołów brytyjskich. Zaczynał w latach, w których tylko płyta winylowa rządziła i dla niego po prostu bycie autorem okładki oznaczało bycie właściwie na każdej wystawie sklepu muzycznego, co oznaczało możliwość prezentowania swojej sztuki bez ograniczeń. A jak wiadomo, młodym artystom trudno jest się dostać do galerii i trudno jest organizować własne wystawy. Gdzie można obejrzeć przygotowaną przez was wystawę, bo skończyła się ta w Katowicach, trwa w Warszawie. Tak, ta warszawska trwa do 25 marca, można ją zobaczyć w kawiarni Karot. Natomiast na pewno pojawiłem się jeszcze w Krakowie, w Tytano na Dolnych Młynach w kwietniu. Później 10 maja w Zakopanem, w dworcu. 1 czerwca w Gdańsku, w Kolonii Artystów. No i zakończymy we Wrocławiu w designie, w galerii Design BWA 20 września, gdzie poza samą wystawą zaprosimy jeszcze na panele dyskusyjne i inne okoliczności niespodzianki. A czy artyści lubią ten konkurs? Chętnie podają go dalej w świat na swoich profilach w mediach społecznościowych? Chwalą się? Sądzę, że jest taka tendencja wzrostowa i to pokazało przy poprzednich edycjach, że to jednak te najważniejsze grupy fanów dominowały. I sądzę, że uratowała nas tutaj, co jest zabawne, system Eurowizji. 50% jury, 50% właśnie publiczność. I dlatego w tym roku wyniki są tak odmienne, bo ja bardzo lubię Filipa i tak jak nic nie mam tego Hemingwaya, ale chodzi o to, żeby jednak wygrywało projektowanie. A nie tylko popularność. I właśnie ta misja, czyli projektowanie okładek i pokazywanie, jak muzyka w pewien sposób współgra z okładką, a z drugiej strony zupełnie nie pasuje do tego. To jest chyba coś, co Decibele Designy zaczęły i uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, dlatego ta nasza ogólnopolska wystawa już jest taką tradycją i pewnie za rok będziesz znów w jury i będziemy opowiadać o tej wystawie. Mam nadzieję, do zobaczenia. Bardzo wam dziękuję za tą szybką, wyczerpującą opowieść, bo my za chwilę kontynuujemy wątek designu, ale przeniesiemy się na Triennale, które trwa w Milano, czyli w Mediolanie. '20, '21, will you think about me? I could wait a year, but shouldn't we three? Boy, I don't wanna be. Boy, 2021, will you think about us? Copper goes green, steel beams go rust. Boy, it's a matter of. Boy. Vampire Weekend 2021 albo 2021, jak chcemy, to jest teraz mniej istotne od tego, że trzymamy się projektowania i trzymamy się tego związku, jaki zachodzi pomiędzy światem, jego problemami czasami, a pomysłami projektantów. Jan Niebutek. Wake up call, ostatnie ostrzeżenie. Tak mógłbym podsumować to, co zobaczyłem w Mediolanie. Właśnie rozpoczęło się tam 22. Triennale Designu. Let me tell you that you were breaching the Great Barrier Reef long before you invented detergent. Tak brzmi zwycięska praca reprezentująca Australię, a konkretnie wielką rafę koralową. Praca australijska stawia pytania, kto właściwie odpowiedzialny jest za bogactwa naturalne świata, tylko państwo, na którego terenie leżą, czy my wszyscy? Hasłem i tematem tegorocznego Triennale jest Broken Nature, natura zepsuta, choć może jeszcze nie całkiem zniszczona. I pytanie o rolę projektowania, które już dawno nie jest po prostu wymyślaniem przedmiotów, a raczej zakłada całościowe spojrzenie na proces produkcji. You know, the most surprising thing is not only that, it's also that the objects at the end of all this process are still beautiful. Śmieszne jest to, że mimo wszystko wciąż mogą powstać z tego piękne rzeczy. To już Paola Antonelli, kuratorka Triennale, na co dzień kierująca działem designu w nowojorskiej MoMie. Na wystawę składają się prezentacje 70 państw i wystawa główna. A teraz przed nami już pokój luster i dźwiękowa instalacja w częstotliwości 200 Hz, którą odbierają korzenie roślin. To część narodu roślin. Taki tytuł nosi ten pawilon. Co gdyby rośliny miały prawa polityczne, zdaje się pytać ta rozpisana na kilka pomieszczeń wypowiedź. Niezwykle zresztą przyjazna Instagramowi. Filmiki i zdjęcia z hashtagiem La Nazione delle Plante na pewno staną się jednym z przebojów Triennale. Jest tu sala obrad ONZ z rośliną na mównicy, są też zdjęcia ze spotkań światowych liderów, a w tle one, rośliny. Prawa dla roślin, polityczne? Ciekawe, ale może postulatem godnym refleksji jest współpraca międzygatunkowa. To właśnie przesłanie instalacji Mykosystem, polskiej propozycji na Triennale, której organizatorem jest Instytut Adama Mickiewicza. Na miejscu, po wejściu do polskiego pawilonu, wita nas sporych rozmiarów drewniana konstrukcja, Wygląda trochę jak odwinięty dywan, pod który zaglądamy, by sprawdzić, co jest pod spodem. Naturalne materiały biorą się z naturalnych procesów i tym naturalnym procesem jest współpraca grzyba z drzewem i dzięki tej współpracy, która się odbywa pod ziemią, drzewa mają siłę, żeby rosnąć. To już Agata Szydłowska razem z Małgorzatą Górowską i Maciejem Siudą, twórczyni polskiej propozycji. I te grzyby, one także pojawiają się na końcu życia tego produktu, jeśli oczywiście nie będzie za bardzo pomalowane i zabezpieczone różnymi środkami. To jest instalacja, która działa na bardzo wielu poziomach. Na takim poziomie metaforycznym jest to wypowiedź na temat zmiany perspektywy, to znaczy my postawiliśmy sobie jakby za zadanie zmuszenie ludzi, nas wszystkich, nas jako twórców zwiedzających wystawę, do postawienia się jakby w perspektywie, która jest zwykle dla nas niedostępna, czyli jakby zastanowienia się nad tym, co pod ziemią i wydobycia tego, co jest w tej mikroskali, czyli tej całej plątaniny korzeni i grzybów, czyli plątanina fragmentów drewna, bali, desek jest tutaj taką abstrakcyjną ilustracją tego całego świata, który jest pod ziemią. Natomiast druga część, wierzch tej platformy, pokazuje to, co jest nad ziemią, czyli tą naszą ludzką perspektywę. Perforacja nie tylko jakby łączy te dwa światy, czyli wpuszcza powietrze i wpuszcza światło, ale także jakby jest ilustracją z jednej strony konstelacji, a z drugiej strony także tego, co owady robią z drzewem, czyli je dziurkują. A na ścianie obok mikosystemu zobaczymy także różne piktogramy autorstwa Małgorzaty Górowskiej. Pokazują one relacje między ludźmi, roślinami i grzybami. Intrygująca propozycja, choć z wysokim progiem wejścia. Bardzo angażuje widzów, o ile będą mieli na to siłę po wizualno-dźwiękowych atrakcjach oferowanych przez inne ekspozycje. Może się to okazać trudne, ale na pewno warto. Z drugiej strony, jak mówi Małgorzata Górowska, dostaliśmy taką informację tutaj z Triennale, że jako jedyny pawilon stworzyliśmy wystawę w sposób bardzo taki naturalny i nie tworzyliśmy nowych obiektów takich jak ekran, jak dodatkowe nalepki, infografiki wytworzone na dodatkowych materiałach. Zrozumieliśmy, z jakiego materiału są stworzone ściany. To jest tajwek, to jest papier, który w 100% podlega rozkładowi, a jako jedyny pawilon wydrukowaliśmy naszą całą infografikę, informacje na tajweku, co bardzo pozytywnie zostało odebrane. Do tego polska instalacja będzie mogła w całości ulec biodegradacji. Na koniec wracamy jeszcze do Paoli Antonelli. When people start understanding the processes behind design, ludzie w coraz większym stopniu rozumieją proces powstawania przedmiotów. Oznacza to, że mogą mieć oni coraz większy wpływ na proces produkcyjny, na przykład skłaniać firmy, żeby rezygnowały z tego, co szkodliwe dla środowiska, nawet jeśli miałoby to oznaczać nieco wyższy koszt dla konsumenta. Godzą się oni świadomie go zaakceptować. A co powiedziałabyś naturze, planecie, roślinom, gdybyś mogła, pytam Paul. Ale natura to przecież nie jest osobny byt, to my wszyscy, my też jesteśmy naturą. Niszcząc ją, niszczymy także siebie. So any damage we do to nature, we do to ourselves. Jan Niebudek odwiedził Mediolan. Oczywiście to zaproszenie jest aktualne i jak już wspominałam wcześniej, do września mamy czas, aby pomysły projektantów, jeżeli ktoś będzie mógł się oczywiście wybrać w tamte strony, poznawać. To teraz Envy. Gliny na dole, draka była. Tiganizmów, motherfucker przypychanek mi już styka. Dziś back to the roots, jak wymieszajmy geny. Nie rozumiesz słów, masz problemy. International, braga dacio, baty na patio, moje jointy w radio. Miaharaj, ja palę sausa, para, niks nada brat. Rachunek podaj do sąsiada. Achi, boją się ciebie jak ognia. Dla mnie rozróżnianie to jest zbrodnia. Idą na kebab i na hummus do ich obiad, a wracając do domu narzekają, że im ciasno w spodniach. ujce malaka, skąd dojeżdżasz? Zrób skabowy na stylu z Wiednia. Robią trap z Ameryki, trap na chatach gra jak dziki. Dla mnie trap jest za szybki, a ich śpiew jest fabryki. Check, bata mina, bam, bata mam, bata dam, bata trzymaj. Idę w kuchni ogarniać dyna, chop chop i do woka warzywa. Moi kumple na speedzie, wbrew nazwie wolno im idzie. Jestem tylko na moment, dajcie mi worek złota. O tak, może to wygląda. Niektórzy wierzą w Big Bang. Niektórzy wierzą w płaską ziemię. Homie, ich bin kein G, aber Flasch über Kopf krieg ich hin und du kriegst mich nie. Bin viel gerannt als Kind, wie gutes Weed von den Runterlads. Hängematte, Schallplatte aus Platin, Bruder. Immer mehr dabei als dein Läufer. Denn man weiß nie, was sich im Lauf ergibt, ey. Na płycie Enviego, wydanej pod koniec 2018 roku, można znaleźć także to nagranie. Teraz Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Wojciech Kudyba, były poeta, dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. To określenie jest trafne. Niegdyś poeta związany ze środowiskiem toposu, dzisiaj bardziej prozaik, chyba też pozostający nadal w orbicie tego środowiska. Dawniej głównie wiersze, a tutaj nagle imigranci wracają do domu, mikropowieść, a teraz kamienica, zbiór opowiadań. Z czego się bierze u pana ta zmiana tonu? Mógłbym powiedzieć, że się starzeję, ale powiem, że dojrzewam. To oznacza, że z wiekiem szukałem jakiegoś języka, którym mógłbym wyrazić trochę większe zaangażowanie społeczne. Nie wiem, czy to u wszystkich tak przebiega, ale u mnie rzeczywiście z wiekiem wrażliwość społeczna się pogłębiała. Jakiś rodzaj empatii wobec różnych ludzi, bliskich, dalszych. I nie miałem języka na to. Doszedłem do tego, że nie mogę tego wyrazić w wierszu. Stąd po 2015 roku wyłącznie proza. I to proza, która od takiego monologu strumienia świadomości przechodziła do form coraz bardziej realistycznych, aż po te, które są w kamienicy, czyli rodzaj takiego obrazka, bym powiedział, czy mikronoweli. Wrażliwość społeczna, nie mylić z wrażliwością polityczną, tu bardziej o to chodzi, co właśnie jest na wyciągnięcie ręki, jak w przypadku kamienicy, która musiała zostać opuszczona przez jej mieszkańców. Ja nie jestem zwierzęciem politycznym, nigdy nim nie byłem i chyba się tego nie nauczę. Natomiast rzeczywiście uważam, że literatura nie może być obojętna wobec skrzywdzonych ludzi. My trochę o nich czasami zapominamy. Nie było jakiegoś takiego szerszego nurtu po 1989 roku, który by zajmował się sprawami tak zwanych biednych ludzi, tak zwanych szarych ludzi. Tymczasem te problemy same wychodziły i sytuacja wielu osób, które z jakichś powodów muszą opuszczać swoje mieszkanie, jest dziś nagłośniona, jest obecna w dyskursie społecznym. Ja sam poznałem takich ludzi, no i to był jakiś krąg inspiracji, który mnie popchnął do obserwacji i do zapisania tego typu doświadczenia. No właśnie, to mi kamienica nie powstał na podstawie prasowych doniesień. Materiałem, na którym pracował autor, nie były reportaże, ale autentyczne spotkania z ludźmi. Tak, to prawda. Większość zdarzeń, które opisuję w tych czterech opowiadaniach, zdarzyło się naprawdę. Z niektórymi ludźmi spotkałem się, z wieloma rozmawiałem. Przy czym to oczywiście nie jest jeden do jednego. To są wątki przetworzone i też wątki pochodzące z różnych miast, choć akcja kamienicy akurat z całą pewnością toczy się w Warszawie. O to też chciałem zapytać, bo profesor związany jest raczej z Podkarpaciem. No, tam ciągle częściowo mieszkam, ale od 2008 roku pracuję w Warszawie, coraz więcej czasu tu spędzam i coraz więcej w związku z tym rozmawiam z różnymi ludźmi. Nie tylko przecież w uniwersytecie, ale tam, gdzie się zatrzymuję, tam, gdzie nocuję, spotykam no właśnie tak zwanych szarych ludzi, których opowieści nieraz są pasjonujące, ośmielam się powiedzieć, bardziej przykuwające uwagę czasami niż naukowe dysertacje. No tak, ale jak ktoś przybywa z zewnątrz i próbuje zmieścić w swojej głowie Warszawę, to robi najrozmaitsze rzeczy. Dla innych Warszawa to miasto słoików, dla innych miasteczko Wilanów. Mało kto próbuje spojrzeć na Warszawę od wewnątrz, tak jak pan, czyli właśnie zacząć od tych, którzy są wykluczeni. Mi na tym bardzo zależało i tego właściwie nauczył mnie portier kamienicy, w której nocuję w Warszawie. To on mnie wtajemniczył w środowiska ludzi, którzy nie tylko urodzili się w Warszawie, ale także ich rodzice stąd pochodzą. Jednym słowem, tych najbardziej zakorzenionych mieszkańców miasta. To on mnie wtajemniczał w ich sposób i myślenia, i mówienia. W związku z tym to mi się wydało niesłychanie ważne. Oczywiście istnieje literatura warszawska, ma ogromną tradycję, żeby wspomnieć Wiecha i wielu innych znakomitych, z którymi nie ośmielam się porównywać. Tym niemniej wydaje mi się, że tę taką źródłową Warszawę warto dziś przypominać, bo ona nie jest jakby taka oczywista. Jeszcze trochę o formie. Opowiadanie zaczyna się tak. Nikogo nie ma, wszystko wyczyszczone na glanc, cała kamienica. I zapach teraz taki dziwny, tutaj dam trzy kropeczki, żeby powiedzieć, że pomimo przejścia autora z trybu poezja na tryb proza, rytmika zdań, które pan buduje, wciąż jest bliższa poezji. Czy łatwo jest zrzucić z siebie ten płaszcz poety? Powiedziałbym tak, to są jednak zupełnie różne zajęcia. Prozaik przede wszystkim konstruuje postać, natomiast nie ma obowiązku wyzbywania się nalotu poetyckiego w języku, dlatego że postać składa się z języka. W tym sensie mi się wydaje, że poezja z prozą może się rymować, to znaczy prozaik nie przestaje być prozaikiem, kiedy dba o to, żeby w jego tekstach wybrzmiewała piękna polszczyzna, różne rejestry tej polszczyzny, i potoczna, i niepotoczna, i gwarowa, i niegwarowa. Jednym słowem, jako prozaik staram się grać na wielu oktawach języka. To jest dla mnie niesłychanie ważne, bo według mnie to uwiarygodnia postać. W tym sensie te opowiadania nie są zupełnie jednowarstwowe. One mają troszeczkę metaforyczności. Pewne sceny można traktować symbolicznie i niewątpliwie ten proces tak zwanego czyszczenia kamienicy ma wiele wymiarów. Z jednej strony to jest brutalna działalność tych, którzy chcą mieć kamienicę oczyszczoną z ludzi po prostu, a z drugiej strony to jest jakaś metafora czyszczenia miasta w ogóle z jego najistotniejszych kulturowych źródeł. A jednocześnie trudno, mając wrażliwość językową, przejść obojętnie wobec tego słowa czyścić coś z ludzi. No tak, to się musi źle kojarzyć i to ma tak być, ponieważ jeśli dokładnie popatrzymy na ten proces, to jest proces dehumanizacji, to znaczy wielu lokatorów kamienic bywa traktowanych jak rzeczy. No cóż to innego niż dehumanizacja, która musi się kojarzyć z innymi przykładami przedmiotowego traktowania ludzi w historii, aż po te najbardziej brutalne. Kto chciałby siebie skonfrontować z tą rzeczywistością, może sięgnąć po tom Kamienica naszego dzisiejszego gościa Wojciecha Kudyby. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. Napisy końcowe także od nas. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Michał Margański, Jan Niebudek, Elżbieta Malinowska. Dziękujemy za to spotkanie dzisiaj i do usłyszenia za tydzień o 13:00. You're my number.